มาจากไหน ครับมาจากกรุงเทพครับ นะใครแนะนำมา พี่ออยครับ คุณเฉลิมพงษ์ดีแล้วนะทำไปเรื่อยๆไปได้แล้วเคียงเป็นไงเคียงส่งกันบ้านอาจารย์ยังอยู่ไหมอาจารย์อาจารย์ต้อยทำได้ยังเนี่ยรู้สึกตัวนะเวลาเราปฏิบัติเราชอบไปดูนะพอมีอารมณ์อะไรเกิดที่เราชอบไปดูแล้วเราก็ถลำลงไปดูคล้ายๆเราตามจ้องเข้าไปนะเราไม่ตามเราดูอยู่ห่างๆคล้ายๆเราอยู่ไกลๆนั่งดูอย่าไหลเข้าไปข้างในส่วนมากเวลาเราปฏิบัติพอเรารู้อารมณ์อะไรเนี่ยจิตเราจะไหลตามอารมณ์เข้าไปนะอย่าไหลน้ำลืมตัวจิตไม่ตั้งมั่นนะขาดความรู้สึกตัวไปงั้นให้เราถ้าเราไม่ไหลไปเราจะสักว่ารู้ไปก็เห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปนะไม่เกี่ยวกับเราแต่เวลาสังเกตดูเวลาพวกเราปฏิบัติพอเราเห็นอะไรแปลกปลอมเราจะจ้องไว้จ้องแล้วจับลงไปนะแล้วก็ตามมันไปเรื่อยๆคล้ายๆอย่างเคยนั่งรถไฟอะไรเงี้ยเวลาเราดูออกนอกหน้าต่างรถไฟถ้าเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยดูไม่ได้ถ้าดูแล้วตาเราชอบไปจับภาพอะไรไว้อันหนึ่งแล้วก็มันจะมองตามไปแล้วเดี๋ยวค่อยดึงตากลับมาดูใหม่มันจะตกจากปัจจุบันไประยะระยะไปเกาะไว้กับอารมณ์อันเดียวเก่าๆนั่นแหละเราต้องการเห็นลักษณะเราไม่ได้ต้องการเห็นตัวอารมณ์เราต้องการเห็นลักษณะของอารมณ์ว่าผ่านมาแล้วผ่านไปเกิดแล้วดับนี่ส่วนมากเราจะคุ้นเคยที่จะดูตัวอารมณ์ให้ชัดๆเจออารมณ์แล้วจับมันมาจ้องไว้มันอุตส่าห์หนีไปแล้วอุตส่าห์ดูตามมันอีกนะตามมันอีกฉะนั้นคล้ายๆเลยต้องการรู้ตัวอารมณ์ให้ชัดๆที่จริงการเจริญวิปัสสนาเราต้องการรู้ลักษณะให้เห็นว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปก็พอแล้วทีมนี้มาจากไหนกันเคยมาไหมไม่เคยฝึกมาจากไหนเคยฝึกไหมใครแนะนำมาที่นี่ทำไมรู้จักล่ะเคยไปฝึกไหมแล้วฝึกที่ไหนฝึกสายวัดป่าไม่ต้องถามนะเพราะว่าแต่ละคนฝึกมาคนละแบบเวลาเรียนก็เรียนไม่เหมือนกันหรอกถ้าคืนเรียนเหมือนกันเดี๋ยวพีกันตายแล้วพอเราฟังของคนนี้นะฟังธรรมะสำหรับคนนี้เราเอาไปทำอะไรเนี้ยอาจจะไม่เหมาะกับที่เราเคยฝึกมาเดี๋ยวสับสนเฮียงเลยเฮียงว่าไงมีอะไรเป็นไงบ้างมันดีขึ้นมันก็เสื่อมได้เนาะภาวนาเก่งเคยฝึกไหมคนนี้เคยปฏิบัติที่ไหนไหมหลวงปู่ก็รู้สึกตัวเป็นหาพระโพธิสัตว์ที่รู้สึกตัวเป็นเนี่ยหายากส่วนใหญ่พวกเราปฏิบัตินะเราจะไปทำสมาธิเป็นหลักนั่งเพ่งนั่งจ้องถลำลงไปหลงลงไปอย่างนั้นใช้ไม่ได้หรอกต้องรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้ไม่หลงไม่เผลอจะมาเคยเจอท่านผิงตอนนั้นยังไม่ได้ศึกนะหลวงปู่เดินมาเรารู้สึกตัวเป็นพระตามมาตั้งเยอะไม่เป็นสักองค์ให้เราเรียนให้ได้แก่นนะเรียนให้ได้แก่นสารที่แก่นสารของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องจับหลักให้แม่นๆว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะเราลืมสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเราสอนซะก่อนเพราะเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราประกาศตัวเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธมามกะเราก็ต้องเรียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่ใช่อาจารย์เราสอนอะไรนี่พระพุทธเจ้าสอนการปฏิบัติเนี่ยมีสองงานสองระดับระดับหนึ่งเป็นหลักการปฏิบัติหลักการปฏิบัติก็มีนิดเดียวเองคือเรื่องอริยสัจท่านบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญ นี่หลักของการปฏิบัติถ้าการปฏิบัติอะไรหลุดออกนอกหลักของการรู้ทุกข์แล้วก็ผิดพลาดนะเช่นปฏิบัติเพื่อจะละทุกข์เนี่ยผิดนะถ้าปฏิบัติแล้วไม่ละสมุทัยอยากปฏิบัตินั่นผิดอีกแล้วบางคนไม่ยอมรู้ทุกข์คือไม่รู้กายรู้ใจรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจอยากรู้นิพพานอยู่ๆก็กำหนดจิตให้มันว่างๆจะไปรู้นิพพานนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนท่านสอนบอกให้รู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจไปนี่หลักการปฏิบัติคือรู้ทุกข์ได้แก่รู้กายรู้ใจการรู้ทุกข์นั่นแหละคือการเจริญมรรคนะถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยก็ถูกละสมุทัยถูกละไปนิโรธก็ปรากฏเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราที่เรียกว่าเจริญมรรคก็คือการรู้ทุกข์นั่นเองวิธีรู้ทุกข์พระพุทธเจ้าสอนมหาสติปัฏฐานสอนสติปัฏฐานรู้ยังไงรู้แบบตามรู้กายานุปัสสนาตามรู้กายเวทนานุปัสสนาตามรู้เวทนาจิตานุปัสสนาตามรู้จิตคำว่าตามรู้เนี่ยมันบอกอะไรเราหลายอย่างอันหนึ่งก็คืออย่าไปจ้องไว้ก่อนส่วนมากพอเราลงมือปฏิบัติเราเริ่มจ้องไว้ก่อนทำใจทื่อๆซึมๆนะจ้องอีกอันหนึ่งก็คือเราไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์นักปฏิบัติจำนวนมากชอบเข้าไปแทรกแซงเช่นเวลาเดินเคยเดินธรรมดาก็เดินให้มันผิดธรรมดาเคยหายใจธรรมดาหายใจมาแต่เกิดไม่เหนื่อยนะมากำหนดลมหายใจไปเดี๋ยวเดียวเหนื่อยนะที่เราเข้าไปแทรกแซงเราไปดัดแปลงอารมณ์นี่ไม่ใช่เรื่องรู้ทุกข์แล้วเรื่องเข้าไปแทรกแซงทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราตามรู้กายตามรู้ใจอย่าดักไว้อย่าเพ่งไว้อย่าจ้องไว้อย่าเอาแต่คิดการคิดก็ไม่ใช่การตามรู้แต่ว่าเฝ้ารู้ลงไปร่างกายเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นของเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ดูลงไปจิตใจคงที่ไหมเที่ยงไหมเป็นทุกข์หรือเป็นสุขหรือว่าบังคับได้หรือไม่ได้จะเฝ้ารู้ลงไปตามรู้ลงไปตรงๆนี่เรียกว่าการตามรู้นี่อนุปัสสนากายานุปัสสนาจิตานุปัสสนาตามรู้ลงไปเพราะฉะนั้นถามว่าพวกเราตามรู้กายรู้ใจได้ไหมรู้ได้ทุกคนแหละแต่ไม่ยอมรู้ถามว่านั่งอยู่นี่รู้ไหมว่ากำลังนั่งอยู่อย่างการรู้กายรู้รูปยืนเดินนั่งนอนใครก็รู้ว่านั่งอยู่แต่ไม่ชอบรู้นั่งอยู่นี่ใจชอบหนีไปที่อื่นการตามรู้กายมีหลักนิดเดียวพระพุทธเจ้าบอกกายของเธอตั้งอยู่ในอาการยังไงรู้ว่ามันอยู่ในอาการอย่างนั้นเราจะมือเราจะกระดุกกระดิกอะไรเนี่ยรู้สึกตัวไว้ท่านสอนอิริยาบถใหญ่ก็คือกายอยู่ในอาการยังไงรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นอิริยาบถย่อยคือตัวสัมปชัญญะบัพจะคู่จะเหยียดจะเหลียวซ้ายแลกขวาจะดื่มจะกินขับถ่ายอะไรทั้งนี้ท่านบอกว่าให้มีความรู้สึกตัวไว้ทำด้วยความรู้สึกตัวนี่เท่านี้แหละเรียกว่ากายานุปัสสนาตามรู้กายไปเรื่อยอย่างเราเห็นว่านั่งเฉยๆนั่งไม่ได้เดี๋ยวก็ทุกข์ความทุกข์เหยียดเบียนก็ต้องกระดุกกระดิกเห็นไหมรูปไม่เที่ยงแล้วรูปทนอยู่ไม่ได้รูปเป็นทุกข์บังคับให้มันอยู่กับที่ได้ไหมบังคับไม่ได้หายใจเข้าแล้วไม่ให้หายใจออกได้ไหมก็ไม่ได้เห็นไหมหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ไม่ได้บังคับไม่ได้อันนี้รูปบังคับไม่ได้รูปเป็นอนัตตาจะตามรู้ไปเรื่อยๆจนใจยอมรับความจริงว่ารูปเป็นอนัตตาในจิตใจล่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายถามว่าใครบ้างไม่รู้ใครบ้างดูไม่เป็นไม่มีหรอกนะถ้าเรารู้ไม่เป็นเราจะไม่รู้จักเลยว่าความสุขเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงจิตใจที่มีความสงบเป็นยังไงจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นยังไงจิตที่โกรธเป็นยังไงจิตที่โลภเป็นยังไงกลัวเป็นยังไงรักเป็นยังไงเกลียดเป็นยังไงนะกังวลเป็นยังไงนี่รู้จักทุกคนเห็นไหมจิตสาริสยารู้จักทั้งนั้นแหละเรารู้จักสภาวะธรรมได้อยู่แล้วทั้งรูปทั้งนามแต่เราละเลยที่จะรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่มีแค่ตามรู้ไปนะกายอยู่ในอาการยังไงรู้ไม่เผลอไม่เพลินจิตใจอยู่ในอาการยังไงก็รู้ทันมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้อย่างพวกเรามานั่งฟังตอนนี้สังเกตไหมใจเราไม่เหมือนตอนที่ก่อนจะมานั่งฟังใจเราตอนนี้นิ่งรู้สึกไหมตอนนี้ใจแต่ละคนมันนิ่งนะยกเว้นบางคนนะใจลอยนะอย่างคุณวุฒินี่ใจลอยไปนะ ใจมันนิ่งๆรู้ว่ามันนิ่งใจมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเฝ้ารู้ลงไปในที่สุดเราก็จะเห็นความจริงว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่เห็นความจริงแล้วเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งเพ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งคิดจะเป็นการตามรู้ความจริงว่ากายก็บังคับไม่ได้จิตก็บังคับไม่ได้ใครเห็นว่ากายกับจิตเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยสักกายทิฏฐิก็จะขาดสักกายทิฏฐิคือความหลงผิดความเห็นผิดนะว่ากายกับจิตคือตัวเราหมายถึงบังคับได้สักกายทิฏฐิขาดเนี่ยเขาก็สมมติเรียกว่าเป็นพระโสดาบันงั้นเราปฏิบัติธรรมเรารู้เป้าหมายนะว่าเอาอยากปฏิบัติอย่างน้อยต้องเอาพระโสดาตั้งใจไว้อย่างนี้แต่อย่าอยากแล้วก็ไม่ทำนะอยากเป็นพระโสดาก็ต้องรู้ว่าพระโสดานั้นละสักกายทิฏฐิละความเห็นผิดว่ากายกับจิตเป็นตัวเราจะละความเห็นผิดได้ก็ต้องเห็นถูกจะเห็นถูกได้ก็ต้องตามรู้ไปว่าจริงๆมันเป็นยังไงตามรู้กายตามรู้ใจตามรู้ก็รู้ได้ทุกคนนะไม่มีใครรู้ไม่ได้หรอกเราอย่าไปนึกว่ามันลึกลับยากเบื้องต้นเลยหัดรู้ไปเลยตอนนี้สุขหรือทุกข์หรือว่าเฉยๆนะจิตใจตอนนี้หนักๆหรือจิตใจตอนนี้เบาๆเนี่ยใครๆก็รู้ได้นะก็รู้ไปนี่หลักปฏิบัติมีเท่านี้เองนอกนั้นเป็นเรื่องอุบายละเช่นจิตฟุ้งซ่านจะทำยังไงให้สงบเลยในเรื่องของสมถะละจิตมีราคะจะแก้ยังไงเรื่องของสมถะไม่ใช่เรื่องตามรู้ความจริงละหรือจะเดินนะบางคนมาถามผมอยากเดินจงกรมจะเดินท่าไหนดีสมาก็บอกว่าโอ้พ่อแม่สอนให้เดินท่าไหนก็เดินท่านั้นแหละนะเดินด้วยความมีสติเดินด้วยความรู้สึกตัวเรียกเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาแล้วนั่งเพ่งนะเอาใจไปอยู่ที่ขากระดูกกระดิกก็เพ่งอยู่ที่ขาอย่างนั้นไม่ใช่เดินจงกรมหรอกนั่นเดินทำสมถะนะไม่ได้เดินทำวิปัสสนาบางคนถามจะต้องนั่งสมาธิไหมอันนี้ก็ไม่เข้าใจอีกแล้วสมาธิต้องทำทุกอิริยาบถไม่ใช่ทำตอนนั่งหมายถึงว่าจิตใจของเราต้องรู้สึกตัวไว้จิตใจตั้งมั่นไม่หลงไม่เผลอใจเราไม่หลงไม่เผลอใจเราตั้งมั่นเรามีสติอยู่ทุกอิริยาบถจิตใจตั้งมั่นมีสมาธิอยู่ทุกอิริยาบถไม่ใช่ทำสมาธิตอนนั่งนั่งอยู่ใจตั้งมั่นเช่นบางคนนั่งพุทโธเนี่ยมาจากวัดป่าชอบนั่งพุทโธถ้าวัดอาจารย์กเวสโกก็นั่งหายใจใช่ไหมกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะลมหายใจเนี่ยทำวิปัสสนายากเราเอาไปอิงกับกรรมฐานอย่างอื่นเข้าไปได้นะเช่นเอาไปอิงกับเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาอย่างนี้จะง่ายขึ้นเช่นเราหายใจไปหายใจไปจิตใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขหายใจไปแล้วจิตใจกระวนกระวายกระสับกระส่ายรู้ว่ากระสับกระส่ายหรือหายใจไปแล้วจิตเกิดกิเลสหายใจไปแล้วเกิดสบายเพลิดเพลินมีความพอใจมีกิเลสเกิดแล้วราคะเกิดหรือหายใจแล้วฟุ้งซ่านจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมลมหายใจหายใจเป็นแค่เหยื่อล่อเพื่อจะมารู้เท่าทันจิตใจของตนเองอย่างนี้จะทำง่ายกว่าทำอะไรล่ะลงไปดูแล้วอย่าถลำลงไปดูนะรู้อยู่ห่างๆรู้อยู่สบายๆไม่ไหลเข้าไปเมื่อกี้ไหลเข้าทราบออกทราบไหมดูออกไหมนะอย่างนั้นไม่เอาอย่างนั้นหลงนี่เรียกหลงปฏิบัติหลงดูนะดูสบายๆเห็นเข้ามาแล้วเข้าไปไม่เกี่ยวกับเราคล้ายๆเรานั่งอยู่ในบ้านเนี่ยเห็นคนเดินถนนเห็นคนนี้สวยงามเดินไปก็ช่างเขาเดินไปนะเห็นคนบ้าเดินมาคนบ้ามาเราอยู่ในบ้านไม่วิ่งตามเข้าไปหรือไม่งั้นคล้ายๆไปดูอะไรในบ่อน้ำชะโงกลงไปชะโงกเลยขมำลงไปถลำลงไปไม่เอาอย่างนั้นตัวอยู่ห่างๆเอาคุณมนทำอะไรน่าคิดรู้ว่าคิดจบนะคิดอะไรไม่สำคัญคิดแล้วรู้ว่าคิดจบแล้วพอละเหมือนกับปฏิบัติง่ายๆไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเป็นไงภาวนาเป็นไงมากระต้อมใช่ไหมเคยมาใช่ไหมทีนี้ รู้ตัวได้แล้วก็รู้อีกนะจะรู้วันเดียวรู้ไปเรื่อยๆจิตใจเป็นไงรู้ทันมันอย่าไปบังคับมันพวกที่รู้ตัวได้ในวันที่หนึ่งนะพอวันที่สองก็เริ่มบังคับแล้วรู้สึกไม่มีการกระทำจิตใจของเราเนี่ยเราไม่ใช่รู้ตามที่มันเป็นแล้วแต่เรามีความตั้งอกตั้งใจจะรู้อะไรเงี้ยโยนมันทิ้งไปเลยความตั้งใจจะรู้เนี่ยรู้ไปตามสบายใจสงสัยรู้ว่าสงสัยไม่ใช่ใจสงสัยเราคิดจิตใจเป็นไงรู้ลงไปตรงๆว่าเป็นอย่างนั้นรู้สบายๆอย่าตั้งใจมากนะตั้งใจมากเดี๋ยวคอเคล็ดเออนะต้องอย่างนี้ไม่เหมือนกันดูออกไหมเออนะอย่างนั้นหลงนะที่นั่งทำอย่างเงี้ยนะทำมากๆคอเคล็ดไปเลยเออต้องอย่างนี้ลูกผิดเพี้ยงเป็นไงมั่งอะไรนะแล้วไปต่อใจมันทำไมล่ะเวลาเห็นสาวๆแล้วใจมันชอบรู้ไหมอย่าสูว่าตามองเห็นสาวเนี่ยใจมันชอบอ่ะรู้ไหมบางคนบอกรู้นะสาวไปทำอะไรรู้หมดเลยนะ อย่างนั้นไม่ได้นะ ง่ายง่ายการปฏิบัติง่ายจะตายไปตามมองเห็นสาวใจมันชอบรู้ว่าชอบอยากไปจีบเขารู้ว่าอยากจีบอะไรง่ายง่ายรู้ไปอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ตามมองเห็นสาวโอ้ใจชอบอย่าชอบเขาเลยเขาเป็นโครงกระดูกสกปรกเน่าเหม็นอย่าชอบเลยนะอย่างนั้นเจ็บกดนะ ว่าไงเป็นไงบ้างหือดวงอ่ะเป็นไงบ้างเอ้าทำไมไม่ทราบล่ะดูกระดิกรู้ไหมทำไมไม่ทราบเหมือนดูจิตไม่ได้รู้กายกายเคลื่อนไหวรู้ว่ามันเคลื่อนไหวนะไม่ใจลอยก็แค่นั้นเองง่ายจะตายไปเนี่ยพยักหน้าทราบว่าพยักหน้าง่ายง่ายแค่นี้แค่นี้ก็ตื่นแล้วนะโบเป็นไงโบมากับใครแล้วพี่โยเป็นไงพี่โยรีบหลบเลยดูพี่โยกะหลบหลังคุณนิรันดร์บังมิดนะเนี่ยเอียงไงเงินอยู่ในห้องเรียนนะกับบรรยากาศโยเป็นไงมั่งโยเออไหนดีฟังแล้วชื่นใจมีกิเลสเยอะไหมอนุโมทนาบางคนปฏิบัตินะโอ้ดิฉันไม่มีกิเลสเลยตายหลงน่ะสิจะไม่มีได้ยังไงไม่ใช่ภูมินี้ไม่มีกิเลสกิเลสเกิดบ่อยๆเรารู้ว่ากิเลสเกิดบ่อยนั้นแสดงว่าเรารู้ตัวเป็นเราดูทันกิเลสเกิดแล้วเราดูไม่เป็นเราก็บอกไม่มีกิเลสรู้จักใจลอยไหมที่มาจากวัดอาจารย์คาเวสโกเนี่ยรู้จักใจลอยไหมใจลอยคือสิ่งที่ตรงข้ามกับสติใจลอยก็คือเผลอไปขาดสติไปหน้าที่ของเราจะฝึกให้มีสติอย่าใจลอยพอใจลอยแล้วรีบรู้ไวๆถ้าฝึกได้ตรงนี้นะการปฏิบัติจะง่ายที่สุดเลยเอาว่าไงเราอะไม่ใช่ข้างหลังเนี่ยเออส่งกันบ้านสิรีบส่งซะก่อนเดี๋ยวจะมาส่งนอกรอบไม่ใช่พวกนี้ทีมนี้ประวัติไม่ดีเออสัญญาไม่เที่ยงเออนึกไม่ออกช่างมันนะปัจจุบันเป็นยังไงอะไรนะมันอะไรไม่รู้ตัวนะ ม ัน โล่ง ร ู้สึกว่าม ัน โผล่ม า อืม เออเอาถ้าทำไม่ทิ้งมันทิ้งได้เพราะไม่ทำเห็นไหมถึงสอนบ่อยๆว่าอย่าทำนะเออมันรู้ตรงที่ไม่ทำอ่ะมันปล่อยทิ้งไปนะจิตเราก็ตื่นขึ้นมาเห็นไหมภาวะแห่งความตื่นกิเลสจะเกิดไม่ได้เลย มันง่ายเป็นยากเออนะอนุโมทนาที่โง่มันนานแสดงว่าหายโง่แล้วใช่ไหมนั่นแหละทำบ่อยๆรู้ไปถึงสอนไงบอกให้ตามรู้กายรู้ใจไปสบายๆไม่ทำอะไรต้องให้โบเล่าว่าทำอะไรมาบ้างเออใช่เออก็ไม่มีอะไรถ้าเราไม่ปรุงแต่งก็ไม่หนักนะจิตก็สว่างโปร่งขึ้นมาไม่ใช่สิคนละเรื่องกันนะปิติเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรไม่ได้ใช่นั่นเป็นกรรมของเราทำไมเราจิตเราจะต้องไปแอบสอบใช่ไหมรับไปรับกรรมไปมันแก้ไม่ได้ด้วยถึงรู้อยู่ก็แก้ไม่หลบแก้ไม่ออกอ่ะรู้ก็แก้ไม่ได้แล้วจิตมันจะรู้อ่ะจะไปห้ามมันได้ยังไงก็ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมที่จิตเป็นอย่างนั้นอ้าวไม่ใช่หลวงอาพูดนะหลวงปู่เทศบอกเคยไปเรียนท่านโอ้ยผมลำบากเหลือเกินคนคิดถึงนั้นก็กระเทือนแล้วเข้าใกล้ใครก็บางทีโอ้อึดอัดจิตมันว่องไวไปนี่แม้เกินไปแล้วมีคำว่าเกินไปไปถามท่านว่าจะทำยังไงดีท่านยิ้มหวานเลยบอกว่ามันยังไม่แก่กล้าพอถ้าแก่กล้าพอแล้วมันทิ้งไปเองเห็นไหมว่าทำไม่ได้แต่ทั้งเรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่ทำได้นะเป็นเยอะเลยเหมือนที่ฮวงโปเขียนไหมบอกคนทั่วๆไปเนี่ยถ้าไม่ยึดรูปก็ต้องยึดนามต้องยึดอะไรไว้สักอย่างหนึ่งนะพอจะปล่อยสองมือนี่นะกลัวละเหมือนจะกลัวตกเหวอะเห็นยืนอยู่ริมเหวต้องคอยเกาะพอปล่อยหมดนี่ไม่กล้านะปล่อยมันไปเลยให้มันตกลงไปมันกลัวรู้ว่ากลัวเห็นไหมกลัวก็ไม่เที่ยงทำอะไรได้ล่ะถ้าคืนทำก็หนักทำไม่ได้ถ้าใครเรียนแล้วจนถึงคำว่าทำไม่ได้นะเริ่มเข้าใจแล้ววิปัสสนาไม่ใช่เรื่องทำอะไรวิปัสสนาแค่รู้ตามที่มันเป็นตามที่กายเป็นทางที่ใจเป็นไม่ใช่ทำอะไรเนี่ยนักทำต้องถามโบนะโบมันนักทำทำมานึกว่าเจ๋งมาหาหลวงอาคุณอาคะหนูทำถูกหรือยังไม่ถูกหรอกนะเนี่ยมันเคสตัดดี้ถ้าช่วยไม่ได้อยากรู้ช้าก็ลำบากมากจำของใครก็ของคนนั้นเนาะเพราะมันไม่ใช่โลกุตตรจิตโอ้ไม่เขียนเลยคนละเรื่องเลยอย่าไปคิดว่าเขียนนะเห็นไหมเราแค่เห็นว่าจิตมันมีอาการยังไงเห็นว่าบังคับมันไม่ได้จะเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยๆในที่สุดจิตมันสรุปข้อเท็จจริงได้ว่าร่างกายจิตใจเป็นของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานั่นถึงจะรู้ธรรมตอนนี้เราแค่เห็นจิตใจเริ่มมีบทเรียนนะเอ๊ะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ให้มันมีบทเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยดูอยู่ไกลๆสักว่าดูนะไม่ตามเลยเขาข้างในปูเป้เป็นไงชื่อปูเป้หรือเปล่าอาจารย์หายไปไหนนะอาจารย์อาจารย์สอนอนาปานสติ ถ้าใครจะมีอะไรถามเชิญนะวันนี้มาหลายสำนักไม่รู้จะพูดยังไงเขาไม่ใช่สั่งทำมากๆหรือได้คือเห็นว่ารูปนามเนี่ยบังคับไม่ได้นะเห็นตรงนี ้ นะอันนั้นหลุดด้วยภาวนาภาวนาหมายถึงว่าสะสมเอาสะสมไปแล้วค่อยๆล้างอนุสัยไปนะอย่างจิตของเราเคยโกรธคนไหนเคยโกรธแล้วชอบที่จะโกรธนะก็จะโกรธบ่อยๆครับแล้วเรามีสติเร็วขึ้นพอเห็นความโกรธปั๊บรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยความโกรธทำงานไม่ได้อนุสัยของความโกรธเนี่ยค่อยๆอ่อนลงค่อยๆถูกล้างไป มันลอกออกไปเร ื่อ ยๆ มันลอกออกไปแล้วก็ค่อยถูกตัดทีเดียวทีหลัง เพราะว่าอย่างคนสมัยที่ทำที่ท่านสำเร็จเป็นพวกมาต้องมานั่งทำภาวนาเพราะว่า ทำไปแล้วนะอย่างพอได้ยินพระพุทธเจ้าสอนบอกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะเขาฟังแล้วเขารู้เลยว่าอ้อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ของเราไม่เอางั้นนะพอเราได้ยินเราก็คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์นะมีคนขึ้นมาเลยเพราะเราไม่เคยเจริญสติเห็นว่าไม่มีคนมีแต่รูปกับนามเนี่ยมันผิดกันตรงนี้เอง เพราะถ้าบารมีเก่งมากก็คงไม่มาเจออย่างนี ้นะผมเอาแล้วอาจจะบารมีมากก็ได้รอไปเป็นสาวกพระสีอานอาจจะปรารถนาขอเป็นเอตทัคคะองค์หนึ่งไม่ใช่บารมีน้อยนะบารมีเยอะมันอยู่ที่คุณภาพของจิตอย่างพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นทุกข์แล้วขมวดท้ายให้หน่อยหนึ่งว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าคือทุกข์ขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นนั่นแหละคือตัวทุกข์ไม่ใช่คนทุกข์ท่านสรุปตัวนี้เขาฟังตรงนี้อ๋อไม่มีคนมีแต่อุปาทานขันคือขันที่ถูกยึดไม่มีคนหรอกดูลงไปโอ้จริงๆไม่มีคนเลยขาดเลยได้โสดาของเราพอฟังคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายคนอกหักคนตกงานเป็นทุกข์เนี่ยมีคนเยอะแยะเลยท่านว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ห้าคือทุกข์อันนี้ไม่ฟังตรงนี้ขอไม่ฟังก็แล้วกันฟังไม่รู้เรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนเลยไม่มีคนเอาใครจะถามอะไรเชิญเน า ะดังนั้นตำราว่าอย่างนั้นนะฮะ ทำไมยิ่งต้องการด้วย จะมาไปถามหลวงปู่ดูลบอกหลวงปู่จริงหรือเปล่าเรื่องนี้ที่ว่าเป็นรู้พระอรหันต์แล้วเป็นฆราวาสเนี่ยต้องตายใน7 วันหลวงปู่ก็ตอบตำราเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกแล้วจริงๆเหรอครับเอาจริงๆล่ะท่านบอกว่าโอ้พระอรหันต์ยังไม่มีเลยพระอรหันต์ยังไม่มีเลยคือไม่มีคนที่เป็นพระอรหันต์นะถ้าบรรลุพระอรหันต์นะไม่คิดเรื่องเกิดเรื่องตายหรอกพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็ได้เพราะไม่มีพระอรหันต์นี่ตำราเขาว่าไว้อย่างนั้นเน า ะ เขาไปเอาขันห้ามาปลดมัน คือไปดูตัวอย่างมาอย่างพระเจ้าสุทโธทนะอะไรเงี้ย7 วันอะไรเงี้ยคือพวกที่บรรลุพระพายยะอะไรเงี้ยบรรลุแล้วก็นิพพานแต่พระพุทธเจ้าก็พูดเองพระพุทธเจ้าพูดเองว่าผู้บรรลุพระอรหันต์แล้วเนี่ยไม่ควรจะเป็นคฤหัสถ์มีทางเลือก2 ทางที่เหมาะสมอันหนึ่งนิพพานอันหนึ่งคือออกบวชเคยบอกพระเจ้าสิทธิสารอย่างนี้บอกว่าไม่สมควรหรอกที่จะเป็นคฤหัสถ์อยู่ คืออันนี้พอจะเข้าใจเพราะว่าของสูงไม่ควรจะอยู่ในที่ต่ำ เดี๋ยวคนก็เดินสะดุดคือพระพุทธเจ้าก็บอกไว้อย่างนั้นว่าไม่ควรจะอยู่คือพระนางเขมาใช่ไหมพระนางเขมาบรรลุพระอรหันต์เป็นมเหสีพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิมพิสารหลอกให้มาวัดอุตส่าห์ไปจ้างนักดนตรีแต่งเพลงชมพระเชตวันเอ๊ะพระอะไรพระเวรุวันชมเกิดอยากมาดูแต่เดิมไม่ยอมมาเข้าวัดหรอกเพราะได้ยินพระพุทธเจ้าติเตียนคนที่รักสวยรักงามท่านรักสวยรักงามนี่รวมตัวมาวัดมาฟังธรรมก็บรรลุพระอรหันต์พระเจ้าพิมพิสารก็มาเฝ้าพุทธเจ้าก็บอกว่านี่บรรลุพระอรหันต์แล้วนะไม่ควรจะเป็นคารวาสสิ่งที่คู่ควรก็คือไม่นิพพานไปก็ออกบวชให้เรื่องเอาจะเอายังไงเจ้าพิมพิสารก็บอกให้บวชก็แล้วกันเลยคือถ้าพระพุทธเจ้าให้เลือกสองช้อยนะว่าให้ครองเรือนต่อไปหรือให้บวชเนี่ยเดี๋ยวพระเจ้าพิมพิสารให้ครองเรือนต่อไปที่เราพอใจอย่างนั้นไหมถ้าเราเชื่อว่าทานผลไม้เนี่ยเราไม่ได้เหยียดเบียนสัตว์ศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยคิดอย่างเนี้ยจิตก็สงบง่ายตั้งมั่นง่ายแค่เราคิดว่าศีลเราบริสุทธิ์เนี่ยก็เป็นศีลานุสติขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าทานอย่างนั้นแล้วปฏิบัติได้ก็ภาวนาปฏิบัติไปทานไปอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขันที่จิตเราจิตเราเจริญสติไปจิตมันแหมทานเนื้อสัตว์มาแล้วมันหนักจังเลยจิตใจไม่กระปรี้กระเปร่ารู้ว่าจิตไม่กระปรี้กระเปร่านี่ปฏิบัติแล้วนะแล้วไปทานผลไม้แหมใจเบากายเบาใจเบามีความสุขจังรู้ว่ามีความสุขนี่ก็ปฏิบัติละแต่ถ้าทานผลไม้มาแล้วแหมมันเบามันเบิกบานมีความสุขแล้วเพลิดเพลินนี่ไม่ได้ปฏิบัตินะหลงผิดละอย่างพระพุทธเจ้าท่านเลยไม่ได้เน้นว่าให้ทานอาหารอย่างไรแต่เน้นอยู่ที่ว่าให้อยู่ง่ายเลี้ยงง่ายยิ่งเป็นพระนี่เลือกมากไม่ได้ก็ขอเขากินอาหารมันมีสี่อาหารนะอาหารที่ทานเข้าไปนี่อาหารอย่างหนึ่งอาหารอีกสามอย่างก็มีเป็นอาหารทางใจเป็นเวทนามโนสัญญาเจตนาคือความจงใจโรงเรียนอาหารชนิดอื่นบ้างนะแค่อาหารเจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันอาหารหนึ่งในสี่ตัวมโนสัญญาเจตนาอาหารอาหารคือความจงใจตัวนี้น่าดูน่าเรียนจงใจจะปฏิบัติจงใจจะดูจงใจจะฟังจงใจจะเพ่งนะเกิดการจงใจก็เกิดการกระทำกรรมเกิดความต้องการทางใจก็เกิดการกระทำกรรมถึงบอกว่ามโนสัญญาเจตนาอาหารมันทำให้เกิดการกระทำกรรมนะเรียนเยอะๆหน่อยนะเรียนแค่กินเจนะถ้าทานเจแล้วสบายจิตใจสบายกายเบาจิตเบารู้เท่าทันว่ากายเบาจิตเบาอย่างนี้ก็ทำได้เท่ากับเราไม่ได้ทำด้วยความงมงายแต่ถ้าเราคิดว่าเราทานผักแล้วเราจะบรรลุธรรมง่ายงมงายนะเราบรรลุธรรมเพราะการเจริญสติเคยมีพระพุทธเจ้าที่แซวพวกพราหมณ์บอกอาบน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วก็จะขึ้นสวรรค์นั้นบอกงั้นพวกเต่าพวกปลาไปหมดเลยคล้ายๆกันนะถ้าทานผักแล้วนิพพานง่ายมรรคผลง่ายนอนไปก่อนนะ อยู่ที่เราสตินะมีสติคอยฝึกไปรู้เนื้อรู้ตัวไปไม่ใจลอยอย่างนี้หลงคิดรู้ไหมเราคิดอยู่ไม่รู้ว่ากำลังคิดเนี่ยเรียกว่าหลงคิดตั้งใจฟังไม่รู้ว่าตั้งใจฟังก็หลงฟังเนี่ยใครรู้ทันจิตเรามีปัญหาทะยานไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราใครรู้ทันไป ดูออกไหมจิตแอบไปคิดจิตแอบไปทำงานคนละเรื่องกันนะคนละอันกันมีธุระจะต้องคิดต้องเรียนหนังสือต้องทำงานนี่ต้องคิดไปคนละเรื่องกันหรือจะฟังอาจารย์หรือฟังหลวงพ่อพูดเนี้ยต้องฟังให้รู้เรื่องก็ต้องฟังไปคิดไปเรียกฟังเอาความและฟังเจริญสติเสียงกระทบหูจิตไม่ปรุงแต่งเสียงเกิดแล้วดับเนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งก็แยกแยะว่าตอนนี้จะทำอะไรตอนนี้มีหน้าที่คิดก็คิดไปบางคนมีหน้าที่เขียนซอฟต์แวร์เขาบอกอยากเจริญสติรู้นิ้วที่เคลื่อนไปตามคีย์บอร์ดเขาไล่ออกจากงานอย่างนั้นน่ะใครเขาจะจ้างเนาะมันเพราะว่าเราหักเวลานอนออกไปนะกับเวลาที่ต้องคิดเรื่องงานออกไปเวลาที่เหลือเนี่ยเจริญสติได้อย่ากลัวว่าไม่มีเวลาหลวงพ่อก็ไม่เคยกลัวตรงนั้นสมัยก่อนเป็นคารวาสอ่ะตื่นนอนขึ้นมาเช้าวันจันทร์ตื่นขึ้นมาแหมใจแห้งแล้งรู้ว่าใจแห้งแล้งพอเช้าวันศุกร์ตื่นขึ้นมาแหมมันสดชื่นรู้ว่าสดชื่นนี่ปฏิบัติไม่ได้อยู่บนเตียงนอนจะทานข้าวโอ้โหอาหารชอบใจมันชอบอาหารมีแต่ของไม่ชอบนี่ใจแห้งแล้งรู้ทันมันอีกนะออกมาที่ถนนรถว่างวันนี้รถว่างดีใจออกมาเจอรถติดนี่หงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดในเวลาปฏิบัตินี้เยอะแยะเลยมีฝรั่งคนหนึ่งมันเคยวิจัยนะเอาคนที่ทำงานในห้องทำงานอย่างนี้แหละอย่างที่พวกเราทำเนี่ยทำงานความคิดเนี่ยแล้วมันก็มาจับเวลาจริงๆนะอย่างเป็นต้องมาเดินเข้ามาที่โต๊ะทำงานยังไม่ได้ทำนะนั่งเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ทำงานเนี่ยตรงนี้เจริญสติได้หมดเลยนะเปิดแป้มเปิดอะไรกลางนะเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านสักหน่อยจิบกาแฟสักถ้วยเนี่ยยังไม่ได้ทำงานเลยนะลงมือทำงานนั่งคิดนั่งเขียนนั่งวิเคราะห์หรือติดต่อประสานงานทำไปเดียวอ่ะจะไม่ทำอีกแล้วเช่นนั่งทำงานอยู่ใจแวบไปคิดเรื่องอื่นนะตรงนี้ไม่ได้ทำงานแล้วก็เลยวิจัยบอกว่าวันหนึ่งคนเราทำงานจริงๆกันนิดเดียวหลวงพ่อจำเวลาไม่ได้ชั่วโมงกว่าหรือว่า4ชั่วโมงอะไรเงี้ยนิดเดียวเองนะนี่คือพวกขยันนะแล้วพวกขี้เกียจยิ่งกว่านี้น้อยกว่านี้อีกเพราะงั้นชั่วโมงที่ใช้ทำงานที่ต้องคิดจริงๆมีนิดเดียวนี่เราอย่าไปตีความว่าเราทำงานวันละ8ชั่วโมงไม่มีเวลาปฏิบัติไป8ชั่วโมงไม่ใช่อย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกศิษย์แหมมันโง่ถาวรสอนไปแล้วชักงุนหงิดอย่างเงี้ยงุนหงิดรู้ว่างุนหงิดเนี่ยปฏิบัติแล้วใช่ไหมขนาดกำลังสอนหนังสืออยู่นี่ก็ปฏิบัติแล้วถ้าเราเจริญสติเป็นเราจะพบว่าการทำงานของเราไม่ได้ขัดขวางอะไรหรอกถ้าไม่เป็นมิจฉาชีพนะคุณเฉลิมพงศ์มีอะไรไหมอะไรนะเราก็หลุดออกมาจากโลกของความฝันนะรู้สึกขึ้นมาสมพงษ์นะดีเสื่อมบ่อยๆดีนะเห็นว่ามันเสื่อมบางคนปฏิบัติแล้วบอกโอ้เจริญถามกี่วันก็เจริญทุกวันเลยนี่อาการหนักแล้วแต่ก็เสื่อมเราไม่เห็นว่าไงมีอะไรไหมคุณไม่เคยมาใช่ไหมฝึกมาจากไหนกันหลวงปู่เทศเหรอโอ้หลวงปู่อาจารย์เดียวกันเนาะหลวงปู่สอนเรื่องจิตกับใจอะไรนะจิตนิ่งแต่จิตเบาจิตเบาๆแต่จิตนิ่งๆโคล่างกันจิตนิ่งไม่สายอาจจะนิ่งอยู่แต่หนักๆ ก็ได้นิ่งๆหนักๆไม่เอานะทำผิดแล้วหลวงปู่เทศสอนเรื่องจิตกับใจถ้าบอกจิตอันใดใจก็อันนั้นแหละคือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่มันต่างกัน จเนี่ยมันสักว่ารู้อารมณ์แต่จิตเนี่ยพอรู้อารมณ์แล้วมันเข้าไปเสวยอารมณ์ไปแทรกแซงไปยินดียินร้ายฉะนั้นเราลูกศิษย์หลวงปู่เทศเราไปรู้ทันใจของเรารู้ทันจิตใจจิตใจมีความสุขรู้ว่าสุขทุกข์รู้ว่าทุกข์ในที่สุดเราจะเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่จิตหรอกทีแรกเราก็ว่าจิตเราสุขจิตเราทุกข์ดูไปดูไปโอ้สุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตจิตเป็นแค่คนรู้เฉยๆธรรมชาติที่รู้เฉยๆหลวงปู่เทศเรียกว่าใจผู้ใดเข้าถึงใจก็จะพ้นจากทุกข์จิตไม่ถูกย้อมแล้วกลับไปเรียนอยู่ที่จิตที่ใจนะลูกศิษย์หลวงปู่เทศเอาอย่างนั้นไม่ได้นะเรียนอยู่ในความคิดไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ที่จิตที่ใจจิตเราคิดคิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วคอยตามรู้ไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆสังเกตไหมใจเราไม่คงที่เดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจะเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่แหละเรียกปฏิบัติง่ายๆ ง่ายนิดเดียวเลยบางคนบอกง่ายนิดเดียวยากเยอะเพราะว่ามันนึกไม่ถึงว่าง่ายคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการทำอะไรยากๆไม่ได้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำอะไรร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นเดี๋ยวเขากายกับใจเขาแสดงธรรมะให้ดูว่าเขาไม่ใช่ตัวเราอย่าตั้งใจเยอะนะตั้งใจเยอะผิดนะบุเป้เป็นไงทีมเนี้ยเป็นไงบ้างนะไม่ต้องหันนะเป็นไงมั่งยังไม่ส่งกันบ้านงานยุ่งแล้วมีความสุขไหมเบื่อรู้ว่าเบื่อปฏิบัติเสร็จแล้วไม่ง่ายถ้าเบื่อแล้วโอ้เมื่อไหร่จะพ้นสักทีอย่างนี้เรียกไม่ได้ปฏิบัติถ้าเบื่อรู้ว่าเบื่อเนี่ยปฏิบัติเสร็จแล้วดูไปเรื่อยๆนะความเบื่อไม่ใช่เราว่าไงจะอะไรนะตื่นเมื่อไหร่ใครจะไปรู้ล่ะนะบางคนก็ตื่นเร็วฟังประโยคเดียวก็ตื่นมีคนที่เป็นแชมป์ตื่นที่ใช้เวลานานที่สุดอันนี้20 ปีที่ตื่นช้านะเพราะว่าจีเนียสมากคิดมากมีเยอะแยะเลย คนที่ทำงานเกี่ยวกับความคิดมากๆเวลามาปฏ ิบัติก็แล้วแต่คนนะถ้าจับหลักได้ก็ง่ายจับหลักไม่ได้ก็โอ้ทำไงก็ไม่ได้งั้นกรรมฐานที่เหมาะกับนักคิดก็คือจิตตานุปัสสนากรรมฐานที่เหมาะกับพวกชอบสงบสบายก็คือกายานุปัสสนารู้กายไปง่ายๆไม่ต้องคิดมากยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปพวกชอบคิดมากก็มาดูจิตเนี่ยจิตวักแวกวักแวกเปลี่ยนตลอดมีอะไรให้ดูเยอะโยเป็นไงโยนะเขายังช่วยยังหรือนี้ดีขึ้นยัง แต่ว่าถ้าทำเม ื่อ ไหร่ ก็ทำเมื่อไหร่ก็เจ๊งเลยเนี่ยบางคนมาบอกหลวงพ่อเนี่ยพูดเป็นปริศนาธรรมโอ้ไม่มีปริศนาพูดตรงไปตรงมาเลยนี่เราชอบไปนึกว่าแหมลึกลับซับซ้อนจริงเรื่องง่ายจะ10 โมงแล้วใครมีอะไรคำถามสุดท้ายเชิญ คนที่ทำทานใส่บาตรใช่ไหมคะแล้วก็ไอ้ที่เกิดเป็นส่วนกับผู้ตายเนี่ยนะคะผู้ตายมันจะมีจะได้รับสิ่งไหมคะ ก็แล้วแต่ว่าเขาอยู่ในสถานะที่รับได้หรือไม่ได้นะส่วนมากก็อยู่สถานะรับไม่ค่อยจะได้อย่างเขาเกิดเป็นคนเนี้ยเขาก็รับไม่ได้ไปตกนรกอยู่ก็รับไม่ได้นะเป็นอสุรกายเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาก็ไม่รับเป็นเทวดานะเขาก็แค่อนุโมทนาก็ไม่รับถ้าเป็นเปรตอะไรอย่างเงี้ยพอรับได้ แต่ถ้าเขาไม่รู้เขาก็รับไม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสพวกเราทำได้เองก็ทำนะรอคนอื่นอุทิศให้ลำบากนะโอกาสได้รับมีน้อย เรา ได้รับอยู่แล้วก็ต้องแบบมารอเอาอะไรเงี้ยแบบเปรตญาติเจ้าพิมพิสารเนี่ยถ้ามารอเอาเขาทำบุญแล้ว ขนาดเราทำบุญที่นี่บ้านข้างๆบางทีเขายังไม่รู้ เอาเขาคนไงเขามนุษย์ไม่ได้รับอย่างว่าหนูหูซะอีกแต่คนนี้งมงายนะมีเงินทองไปทำบุญหมดเชิญเชิญคุณเติมพงศ์ ขั้นตื่นเลยขั้นรู้ไป อะไรนะ อ ๋อมันไม่มีอะไรมากหรอกคุณเจริญพงศ์มันนิดเดียวในแค่ที่ว่าคือปกติเนี่ยจิตเราแค่เราฝันอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยตื่นขึ้นมาเราอยู่ในโลกของความคิดโลกของความฝันเคลิ้มๆไปเรื่อยๆนี่เราเกิดไปรู้ทันว่าจิตมันหลงอยู่ในขณะนั้นก็ตื่นเลย คนทั่วไปก็ตื่นบ้างหลับบ้าง ตื่นบ้างหลับบ้างแต่หลับเยอะที่หลับเกือบทั้งหมดก็เพราะว่ามีสติไม่เป็นเขาไม่เคยดูแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาหันมารู้กายรู้ใจรู้สบายๆไม่ใช่เพ่งนะรู้ถ้าเพ่งก็ไม่ตื่นเพ่งไม่ใช่การรู้ถ้ารู้เมื่อไหร่ก็ตื่นเมื่อนั้นตื่นเมื่อไหร่ก็เบิกบานตรงนั้นเลยต้อมว่าไงต้อมอะไรนะต้อมไม่เข้าใจหรอกต้องไปดูเอาก็จิตยึดจิตไงมันก็เป็นทุกข์แหละถ้าไม่ยึดจิตไม่เป็นทุกข์นะคือทุกข์มันมีหลายเกรดทุกข์สุดขีดเลยตัวขันนั่นแหละตัวทุกข์นิพพานที่ละขันอนุปาที่เสสะนิพพานถึงสิ้นทุกข์จริงๆถ้าลำพังไม่มีตัณหาไม่เข้าไปยึดถือก็ไม่ทุกข์เพราะตัณหาเหลือแต่ทุกข์เพราะขันพุทธเจ้าสอนว่าตัวสภาวะทุกข์160อย่างนะก็คือตัวขันนั่นแหละคือตัวทุกข์งั้นสิ้นขันนะถึงสิ้นทุกข์เชิญเช็คยากนะถ้าไม่เคยตื่นเราก็ค่อยๆฟังค่อยๆฟังไปเรื่อยๆค่อยๆสังเกตตามรู้กายตามรู้ใจเดี๋ยวมันตื่นเองพอตื่นแล้วจะรู้เลยว่าตื่นมันเพราะว่าเวลาที่ผ่านมาเหมือนเรานั่งหลับอยู่อย่างคนทั่วไปในโลกเนี่ยหลับอยู่ทั้งนั้นแหละแล้วฝันอยู่กำลังละเมออยู่นี่วันใดภาวนาไปปฏิบัติไปแล้วเกิดตื่นขึ้นมาจะรู้เลยโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยนั่งฝันเอาทั้งนั้นเลยใช่ไหมคุณมนเนี่ยแค่นี้ก็รู้ขึ้นมานี่แต่ว่าอยู่ๆเราจะไปรู้จักเนี่ยไม่รู้จักหรอกให้รู้ว่ากำลังเผลอก่อนถ้ารู้ว่าตอนนี้กำลังใจลอยตอนนี้เผลอเนี่ยพอรู้ทันว่าใจลอยนั้นมันจะตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาแวบเดียวแล้วเราจับไม่ทันหรอกพอเราจะหลงครั้งใหม่อย่างรวดเร็วเลยพอหลงอีกรู้อีกถ้ารู้บ่อยๆดีหลังก็จะตื่นเป็นคือมีสติสัมปชัญญะนั่นจิตมีสติมีสัมมาสมาธิมีสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวจิตไม่หลงจิตไม่ถูกโมหะครอบงำ เรียนถามเรื่องที่ไปรับผลทานจริงนะครับถ้าหากว่าไม่ต้องขุดน้ำไม่ต้องอะไรแต่ที่ว่าใจไม่หวงในทางนั้น คือไม่กวดน้ำก็ได้แต่ต้องกำหนดจิตให ้ก็กำหนดจิตให้เขาคือเราไม่หวงแล้วก็ให้จะมารู้ได้ตามไป อย่างนั้นก็ได้เรียกว่าทำแบบอัปปมัญญาไม่เจาะจง ไม่ต้อง เราไม่ต้องกวดน้ำเป็นอุบายมันเป็นวัฒนธรรมแขกคนอินเดียแต่ก่อนเวลาจะให้อะไรก็ต้องกวดน้ำพระเจ้าพิมพิสารจะถวายวัดเวรุวันก็เทน้ำลงไปประกาศนะอย่างไรแต่หรือพระนเรศวรนะจะตัดญาติขันนี้จะกวดน้ำเลยนะจะเลิกคบกับพม่าแล้วอุตส่าห์กวดน้ำด้วย นะ ได้ได้เป็นวิธีทำสมาธิอย่างหนึ่งให้จิตจดจ่อให้จิตจดจ่อตั้งมั่นแล้วก็อธิษฐานจิตเอาแต่อยู่ไปกวดน้ำเลยนะก็เปลือกเขาก็ไม่รับหรอกเขาก็ไม่รู้ว่าน้ำมารดทำไมพวกนี้มันอายุยืนมันก็คอยตามรู้ตามดูญาติมาอยู่ตรงนี้ตามมาทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็มี ก็ต้องคอยเฝ้าคอยตาม คอยรออ่ะนะแบบคนเราเคยอยู่ด้วยกันมีความสุขอะไรเนี้ยเกิดไปตกระกำลำบากก็คอยตามดูเขาอะไรเงี้ยแล้วเมื่อไหร่เขาจะเอาข้าวมาให้กินตามไปด้วยเขาไม่รู้เขาไม่ให้ ต้อง เ ฝ้า ไปเลยตามไปส่วนมากก็ไม่ได้ทำ ถ้าม ัน ม ี ใครให้ก็ ป ัง โอ้ใช่เพราะเป็นภูมิที่ต้องอดเปลี่ยนบางอย่างรวยนะมีสมบัติมากแต่ไม่บริโภคพวกเวมานี่กับเปรตมีวิมานอยู่แต่ว่าอดอยากๆแล้วพวกเศรษฐีขี้เหนียวอ่ะมีเงินแต่ไม่กินอ่ะ แล้วม ี เกษตรบางพวก ก็เกรดที่ใกล้ๆคนเกรดที่ไปอยู่ในรูปตัดรูปอะไรเหมือนก็ไม่รู้เรื่องเกรดงูเกรดหมาเกรดอะไรเงี้ยเขารับยาก ใน ความของเทวดาเขามีพอเนาะนั่งนานเดี๋ยวจะเมื่อย